Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 9 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Najliczniejsza w historii reprezentacja Polski ma już za sobą paradę na stadionie w Pjongczangu. Na początek podsumujemy ceremonię otwarcia igrzysk. Współpraca jest bardzo dobra, mówi szef rządu o relacjach z Amerykanami po nowelizacji ustawy o IPN. Do kraju wróci Rafał Fronia, jeden z uczestników wyprawy na K2. Spadający kamień złamał mu rękę. I od razu przenosimy się do stolicy Korei Południowej. W Pjongczangu od 2 godzin trwa ceremonia otwarcia 26. Igrzysk Olimpijskich. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorazdowski. Witaj. Witam, dobry wieczór. Powiedz, jak wygląda ta uroczystość. Dobiega już niestety końca. Oczy całego świata oczywiście skierowane są tutaj na Pjongczang. Już mamy za sobą paradę atletów, paradę sportowców. Nasi przemaszerowali po godzinie 13 polskiego czasu. Zaprezentowali się dobrze, godnie w szarych spodniach, czerwonych płaszczach i niebieskich czapkach, a naszą flagę niósł złoty medalista olimpijski Zbigniew Brudka. W części artystycznej symptomatyczne było to, że skupiono się na przyszłości, a nie na przeszłości. Mogliśmy zobaczyć, jak zapewne będzie wyglądało nasze życie, nasz świat za 20, 30, a może 50 lat. No i były oczywiście przemówienia. Szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk, prezydent MKOL-u Thomas Bach, który dużo czasu poświęcił sprawie wspólnego udziału w igrzyskach obu Korei. No i w końcu prezydent Korei Południowej Moon Jae-in wypowiedział najważniejsze chyba dziś słowa. 제23회 동계올림픽 대회인 평창 동계올림픽 대회의 개회를 선언합니다. Krótko i po koreańsku, ale znaczyło to między wierszami to, że Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu w 2018 roku uważam za otwarte, powiedział prezydent Korei. No i to jest najważniejsza informacja. Igrzyska trwają. Czekamy teraz jeszcze na zapalenie znicza olimpijskiego, który jest symbolem igrzysk. I czas będzie przystępować do walki o medale. A z Pjongczangu mówił nasz dziennikarz sportowy Tomasz Gorazdowski. Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej nie wpłynie na relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, tak mówi szef rządu. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że współpraca z Amerykanami jest bardzo dobra, obejmuje bezpieczeństwo, gospodarkę, handel i inwestycje. Nie ma we mnie niepokoju, że ta nasza walka o prawdę historyczną, walka o to, żeby polskie bohaterstwo i prawda czasów strasznych, czasów II wojny światowej była zrozumiana, doceniona, nasza niezgoda na to, żeby stawiać świat na głowie i sprawców nazywać ofiarami, a ofiary nazywać sprawcami, że to wszystko wpłynie na rozwój gospodarczy. Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej przewiduje, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Nowelę przed wylotem do Pjongczangu podpisał prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie między innymi sprawdzą, czy część przepisów nie narusza wolności słowa. Przypomnijmy, że Polskie Radio stworzyło anglojęzyczny serwis germandevcamps.info, który ma przybliżyć historię niemieckich obozów koncentracyjnych na terytorium Polski. Spadający kamień złamał rękę Rafałowi Froni, jednemu z uczestników zimowej narodowej wyprawy na K2. Po zejściu do bazy i opatrzeniu himalaista został odwieziony do szpitala w Skardu. Ma złamane przedramię. W najbliższych dniach wróci do kraju. 2 dni temu kamień zranił innego uczestnika wyprawy, Adama Bieleckiego. On jednak nadal może się wspinać. Na początku lutego ze względów osobistych do kraju musiał wrócić Jarosław Botor. K2, mierzący 8611 metrów, jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Po roku od przestępstwa udało się zatrzymać bandytów. Policja złapała 2 osoby, które w grudniu 2016 roku okradły i okaleczyły 24-latkę w centrum Krakowa. Młoda kobieta została wciągnięta do bramy jednej z kamienic przez 3 zamaskowanych napastników. Przypomina Anna Zbroja z małopolskiej policji. Jeden z napastników wykręcił jej ręce do tyłu, a w tym czasie towarzysząca mu kobieta i drugi mężczyzna przeszukiwali torebkę kobiety, zabierając gotówkę oraz jej telefon komórkowy. Wartość skradzionych rzeczy poszkodowana wówczas wyceniła na 2,5 tysiąca złotych. W pewnym momencie napadnięta kobieta poczuła, że jeden z mężczyzn przerysował jej twarz jakimś ostrym narzędziem. Okazało się, że były to rany zadawane kluczami.

There are moments in our lives that we feel completely alone. We feel as though no one knows what we're going through. It is possible to be alone and not live alone. You made me believe in something more. It is possible to feel alone. And not work alone. 10,000 lights. My mom was in my head. I remember looking up at this really big tree. And I was thinking about her smile. She brought me up to be free. Happy mama! Light is hazy. Alone. You didn't make it the way you are by yourself. No stranger to me. Feel it. Just that. Be my friend. Rise up. What is this? Scriptures. On a different level. T.D. Jakes powtarza te słowa przez cały album Everything is Recorded. To jakby motto tego wspaniałego projektu muzycznego i nie tylko muzycznego Richarda Russella. Od tego utworu rozpoczyna się ten właśnie album. Anna Regulska, Bartosz Gil w Warszawie, Piotr Metz w BBC w Londynie. Dziś przybliżymy postać Richarda Russella w tonacji trójki, co będzie wprowadzeniem do prezentacji już całkiem niedługo całej płyty. Your name's not down, you're not coming in. Your name's not down, you're not coming in. Not tonight, not tonight. Your name's not down, you're not coming in. Not tonight. Your name's not Danny, not coming in. Not tonight. Tonight, you're not on the list. Not tonight, you're not on the list. Your name's not down, you're not coming in. Your name's not Dan, you're not coming in. Your name's not Dan, you're not coming in. usłyszeliśmy słowo towarzyszyło Russellowi od samego początku, szczególnie, że to pierwsza jego produkcja muzyczna o wdzięcznym tytule Vicky Dajło. Początek lat 90. Złote lata muzyki rave, duet Kicks Like a Mule. Ponieważ nie odniósł sukcesu, choć był nawet w programie Top of the Pops, postanowił zająć się trochę czymś innym i zaangażował się w wytwórnię płytową XL. Jego własne, prywatne londyńskie studio nazywa się The Coppe House. Rzeczywiście pokryte jest całe miedzią. Miałem dzisiaj ogromną przyjemność porozmawiać z Russellem o jego nowym projekcie Everything is Recorded i nie tylko. Nad kanapą, na której siedział, wisi clue programu, wykonany przez niego chyba w Photoshopie, wspólny portret bluesmana Roberta Johnsona i dwóch członków grupy Kraftwerk. Być może to doprowadziło w pierwszej dekadzie XXI wieku, że latał jak opętany między Nowym Jorkiem a Londynem, żeby przekonać Gila Scotta Herona po 16 latach przerwy do nagrania, jak się potem okazało, pożegnanej płyty. Prawie 20 minut po 14. Gil Scott Heron napisał na tej płycie swoje bardzo ważne przesłanie. Jest właściwa procedura, żeby wykorzystać każdą inwestycję. Muzyka, to też inwestycja. Kupowanie płyty kompaktowej to też inwestycja. Żeby osiągnąć z tego jak najwięcej, musisz, i tu jest wszystko napisane drukiem, posłuchać po raz pierwszy tej płyty w optymalnych warunkach. Nie w samochodzie, nie na przenośnym urządzeniu, w słuchawkach. Weź płytę do domu. Pozbądź się wszystkiego, co ci przeszkadza, nawet jeżeli to on albo ona. Wyłącz komórkę. Wyłącz wszystko, co dźwięczy, buczy, grzechocze albo świszcze. Rozsiądź się wygodnie. Zagraj płytę. Posłuchaj całej od początku do końca. Pomyśl, co ci dała. Pomyśl o innych, którzy mogliby odnieść korzyść z twojej inwestycji. Zdecyduj, czy jest ktoś, z kim chcesz się tą muzyką podzielić. A potem włącz ją jeszcze raz i baw się dobrze. Gil Scott Heron. Na jego płycie jako gość, grając na fortepianie, wystąpił Damon Albarn. I ta cała ekipa potem przeniosła się do produkcji płyty Bobiego Womacka. Słynnego albumu, który wymyślił Albarn, wyprodukował wspólnie z Russellem, a Gila Scotta Herona zaprosili jako gościa. The bravest man in the universe is the one who has forgiven first. The bravest man in the universe. bravest man in the universe. Richard Russell przyznał gdzieś w rozmowie, że gdyby nie płyty Scotta Herona i Womacka, pewnie nie byłoby albumu Everything is Recorded, który okazuje się być edycją materiału, którego było dwa albo trzy razy więcej do formatu standardowej, oldschoolowej płyty winylowej, czyli formatu 40 minut z bardzo wyraźnym podziałem na strony. Płyta Scotta Herona była na tyle przełomowa w dorobku Russella, że zgodził się i patronował dość niezwykłej propozycji Jamie'ego XX, który postanowił tę płytę zrobić raz jeszcze po swojemu. He came on television and told everyone he had seen God. So I stopped channel surfing immediately. He said that he had seen God and God told him to raise $8 million. God was broke. A zaraz potem pojawił się Damon Albarn i jego autorski tym razem projekt Everyday Robots. Nie mogło na nim zabraknąć oczywiście Russella, zresztą Albarn jest z nim związany do dziś. Jest też bardzo ważną postacią na płycie Everything is Recorded. Ale posłuchajmy autorskiej, ostatniej jak na razie płyty Albarna. Dodging. dwie minuty po wpół do drugiej w Londynie, dwie minuty po wpół do trzeciej w Warszawie. Ta różnica godzinna czasu dzisiejszej londyńsko-warszawskiej tonacji trójki powoduje, że sterowanie muzyką też odbywa się z opóźnieniem. To oczywiście był jeszcze jeden utwór z płyty We On You Here, czyli reinterpretacji albumu Gila Scotta Herona przez Jamiego XX New York is Killing Me. Za to teraz już na pewno codzienne, albo chyba lepiej zwykłe roboty. They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it? Jeszcze jedna podopieczna ze stajni Richarda Russella to IBI. Zrobił z nią dwie płyty. Druga jest całkiem świeża z zeszłego roku. My posłuchamy utworu, w którym gościem jest Kamasi Washington, ale na płycie poza nim także Michelle Gocello i Chili Gonzalez, między innymi Deathless. Smile. happens, whatever happened. Oh, hey, we all got friends. We all got friends. Whatever happens, whatever happened. Oh, hey, we all got friends. We all got friends. Za 23 czasu warszawskiego. Zapytany o swoje inspiracje muzyczne, a także muzykę, która zmieniła jego życie, Russell odpowiada bez wahania, że był to utwór Malcolma McLarena, Buffalo Girls. Eksperymentalne użycie wówczas szalenie nowatorskiej hip-hopu, które pokazało, że eksperymentować można ze wszystkim i zawsze. You're listening to the world's famous Supreme Team Show, WHBI 105.9 FM. Chicago, by the name of Harvey, Andy, and Carizel. And they're some very good friends of mine. My name is Just a Lot of Superstar C. And I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakira from Soundproof Projects. Kareem, Everlasting, Equan, Allah. And that's Rakim, Basha Allah from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Bed-Stuy is checking us out. Dre B checking us out. Ace D from Brownsville. Co powoduje, że szef świetnie prosperującej wytwórni płytowej, w której karierę zrobili i Prodigy, i White Stripes, i Adele, sam maluje własnoręcznie 100 okładek do próbnych tłoczeń płyty Everything Is Recorded, która idzie do opiniotwórczych DJ-ów, klubów i tym podobnych, a potem na powielaczu robi jeszcze kwestionariusz. Na moje pytanie na ten temat odpowiedział, że to samo, co powoduje, że zabrał ze swojego The Coppe House większość dywanów i foteli na próby przed koncertową wersją Everything Is Recorded. To jest rzecz, którą trudno dosyć zdefiniować słowami, ale można ją zdecydowanie poczuć. Poza McLarenem okazuje się, że wczesną inspiracją dla Russella, myślę, że melodyczną, byli Beatlesi, zresztą dostrzegłem na półce bardzo rzadki egzemplarz autobiografii George'a Harrisona I Me Mine, co potwierdza tylko tę tezę. A poza tym bawił się przy tej płycie samplami. Na przykład z tego utworu. Suckle and a great big expression of happiness, boy, you couldn't miss. With a dozen roses, such would astound you, the joy of children laughing around you, these are the makings of you. It's true, the makings of you. The righteous way to go, little one would know or believe if I told them so. You're second to none, the love of all men should reflect some sign of these words I've tried to recite. They are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you. Righteous way to go, little one would know

deciding the makings of you. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Narciarze wiedzą o tym doskonale. Bez wygodnych butów nie ma mowy o czerpaniu przyjemności z jazdy. Jakie więc wybrać obuwie, aby czuć się komfortowo na stoku? Obok mnie Tomasz Piątkowski ze Ski Team. Jak dobrać odpowiednie buty? Bo komfort to jest tylko jedna z cech. Przede wszystkim but musi spełniać swoją funkcję i to jest najważniejsze. Musi w sposób prawie idealny, bez jakichkolwiek kluzów, przenosić wszystko to, co powinno przenieść ze stopy poprzez wiązanie na nart. On ma być odpowiedni. Jak mówimy odpowiedni, to ma być również wygodny. Natomiast sama wygoda nie zapewnia skuteczności użytkowania buta narciarskiego, jak również skuteczności samej jazdy na nartach. Czym się kierować przy wyborze tego obuwia na deski? Oczywiście dobieramy but pod kątem szerokości stopy, pod kątem umiejętności i pod kątem własnych oczekiwań. Jeżeli ten but jest w miarę nieźle dobrany, to wtedy przystępujemy do kolejnego procesu. Mianowicie w tej chwili od kilku lat bardzo popularny i wręcz wskazany jest coś, co my nazywamy boot fittingiem z angielskiego, a więc dopasowaniem idealnym buta maszynowo, do każdej tak? indywidualnej stopy. Stopy są niepowtarzalne, w związku z tym cały szereg procesów, jak element wygrzewania, jak element dodania dodatkowych wkładek, formowania zarówno buta wewnętrznego, jak i skorupy, zmiany elementów wyposażenia buta, takiego jak canting, takiego jak odpowiednie klamry. To wszystko można pod konkretną stopę idealnie dopasować. No a czy również jest jakaś zasada dotycząca przymierzania butów narciarskich na cienką skarpetkę, bo kiedyś to się mierzyło na grubą, żeby było ciepło, ale but narciarski tak. W zasadzie jest ciepły. Przymierzamy na możliwie najcieńszą skarpetę, bo tu chodzi o to, żeby w momencie mierzenia czuć wszelkie miejsca, które stwarzają możliwość dyskomfortu, żeby potem usunąć ewentualnie te wady ze skorupy. Prawda, żeby w odpowiednim momencie wypchnąć skorupę, w odpowiednim momencie zastąpić to jakimś dodatkowym protektorem, który zabezpiecza nam właśnie to, o czym mówiłeś, komfort. Natomiast to jest sprawa pierwsza. Potem już bardzo szczegółowo zajmujemy się, patrzymy, jaka jest anatomia, jaki jest typ podbicia i tak dalej. Dopasowujemy odpowiednie wkładki pod stopy. Prawda? To są mnóstwo elementów, żeby uzyskać ten efekt absolutnie optymalny. No i dobrze jest w domu pochodzić w tych butach trochę, stwierdzić, czy są wygodne. Bo w sklepie się tego nie stwierdzi od razu. Tak, tym bardziej, że ten but, w momencie, gdy my stwierdzimy, że jednak gdzieś nam on powoduje jakiś dyskomfort, jakiś miejscowy ucisk, to wszystko można jeszcze skorygować przy kolejnej wizycie w sklepie. Zapraszamy do reklamy. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflof. Tłok w autobusie. On mnie znów łapie kaszel. To takie krępujące, gdy dopada mnie w kinie. Cały dom przez mój kaszel spać nie może. Kaszel przeszkadza tobie i innym? Pomóc może ci syrop Mucosolvan. Sprawia, że znika zalegająca wydzielina i podrażnienie gardła, a wraz z nimi znika kaszel. Wybierz Mucosolvan. Więcej niż lek na kaszel. Mucosolvan 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodorku. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli z zaburzeniem wydzielania oraz utrudnieniem transportu śluzu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ambroksol lub na substancje pomocnicze. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Aventis. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Moja babcia